wszystko już. Już taki z ciebie zimny drań. To jest chore, wiem, lecz z tobą to inaczej jest. Już taki z ciebie zimny drań. No czy warto jest poświęcić noc i dzień za ten papieros tuż po i ten szampan tuż przed, za pocałunek w tę noc i za stosunek w dzień. Za ten papieros tuż po i ten szampan tuż przed. Ty dobrze wiesz, że to gra i kiedyś powiesz mi. Wychodzisz już, szepczesz papa, zadzwonić chcesz za dzień lub dwa. Choć taki z ciebie zimny drań, dla ciebie warto jest poświęcić noc i dzień. Choć taki z ciebie zimny drań, na wylot już cię znam, a jednak zgadzam się na ten papieros tuż po i na ten szampan tuż przed, na pocałunek w tę noc i na stosunek w dzień. Na ten papieros tuż po i ten szampan tuż przed. Ty dobrze wiesz, że to gra i kiedyś powiesz mi. Przyjdzie kiedyś ktoś, kto powie mi, że kocha, że taką, jaką jestem, pragnął i chciał. I będzie tylko ze mną przez wszystkie dni i noce. Zostaniesz sam, sam siebie będziesz miał. I kochał. No a teraz nabijmy się, misiu. Za ten papieros tuż po i ten szampan tuż przed, za pocałunek w tę noc i za stosunek.